लिखा नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, दिल लिया नहीं, दिल दिया नहीं, लिया नहीं, दिया नहीं, हाय कुछ किया नहीं, जैसे हमने प्यार किया यूं प्यार किसी ने किया नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, नहीं कहीं सुना नहीं कहीं पढ़ा नहीं। कुछ ढूंढा नहीं, कुछ मांगा नहीं, कुछ जाना नहीं, दिल लिया नहीं, दिल दिया नहीं, हाय कुछ किया नहीं, जैसे हमने प्यार किया यूं प्यार किसी ने किया नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। दिल लिया नहीं, दिल दिया नहीं, दिया नहीं, किया नहीं, जैसे हमने प्यार किया किसे मैं किया नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, कहीं सुना नहीं,